Sami sasasih deui, asih urang bakal ngahiji. Nulami di anti-anti bakal nyorak laki rabi. Ongat ulah robih deui, komo deui rek jalir janji. Estu cinta ukur hiji, rek nyorang nepi ka pati. Nya abdi sareng salira, pada-pada nikah cinta. Susah senang sasarengan, pahit manis na dua anak. Ulah celir janji, ulah celir janji, komo deui aya niat nganyenyeri. Ulah celir janji, ulah celir janji, komo deui aya niat gaduh deui. Sasih deui, asih urang bakal ngahiji. Nulami di anti-anti bakal nyorak laki rabi. Omat ulah robih deui, komo deui rek jalir janji. Estu cinta ukur hiji, rek nyorang nepi ka pati. Nya abdi sareng salira, pada-pada nikah cinta. Susah senang sasarengan, pahit manisnya duaan.